أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. پیګا تاسو ته ما ویلو چې دا شپاره سم دلیل دی مخکې سره یو ځای کوه او دې کې الله یو عقلي دلیل پیش کوي چې وګوره دې مچې ته تورې مچې ته د ګبین چې دې ته الله خودنه کړې ده او هغه په یو خاص طریقه باندې لګیا ده خپل کور جوړوي او په هغه کور کې بیا یو خاص سیز دی چه غیط گبین وی اغام دا دی مچه دا بدن نروزی دا غیط ذکر کئی چه و اوحا ربو که الان نحلی او خودن اکلی دا ستارب الان نحلی توری مچه دا انی تخیزی من الجبال بیوتا دا چه جوڑاوا دا غرونونا کوٹی و من الشجری و دوونونا اونو کم دا دی گبینانی او امیم ما یارشون او دا غیصنا چه دا خلق عبادی سفرون دی اباده دی باغی کی جوڑی اسم کلی من کل سمرات بیا خورا هر قسم میوے هر قسم میوے خورا نو فصلو کی سبولا رب دے کے زلولا نو روانا یا پلارو در رب ستا زلولا چستا دا پارا آسانی دی ستا دا پارا تابی دی اللہ دے تا خودن اکڑی دا او دا فطری تعلیم دے چې دا زیو په مختلفو ګلونو باندې ګرځي میوه باندې او دا غینه رس راټولي ثم کلی من کل الثمرات او بیا روانه ده په لارو باندې کومې لارې چې الله دا غي تابع کړې دي او دا داسې تابعیت ته چې وګوره په یو ځای کې سل ګبینانی کنه د هر ګبین مشه په خپل ګبین نه ځان راځي بل ګبین نه ځي هغه ته لار معلومه ده او بیا او قلا او خيار خلق اغه په کې سوچ کو چې دا څنګه د شپې ماقام کې را روانه ده او په ماقام کې هم دا خپل کور ته خپل زیت ځان نور رسي اغه خپل کور ته ځان نور رسي دا څنګه پیدا ځکه چې ردی په دې سر کې بره انټینا لګیدلې ده انټینا او د دې مرکز سره رابطه ده نو دیو لګیدل او قلا نو د دې نه دا وایرلس ایجاد کو د دې ته کتلې دي د کې یو نری غونټه په دې سر باندې نری غونټه کې تاسو تار غونټه کې رخ په غونټه ده او پای کې الله دا طاقت یې خلې جوړې در خپل غبین پته لګي ما خام کرا روانه ده خو نه خپل غبین برابر وزي ښه بل غبین ده نه زی دا وګوره د لاري الله د دې تابع کړی دي کنه ځکه وی فصلو کې سبول ربک ذلولا روانه یا پلارو در خپل ذلولن چې ساده پارا اسانی دي یخرج من بطونها روزی د دې د ګېډونه شراب هم د سکلو سیز مختلف الوانو چې مختلف دي رنگونه داغي فيه شفاء للناس چې پاغي کې علاج دی د خلقو د پاره فيه شفاء کور د دې د ګېډونه روزی په کومه غاړه روزی مشهور عقل والا سائنسدان چې وته وي بلکې دایي مشر ارسطو چې وته وي عربی کې وته ارسطا تالیس وي ارستو لګېدل او ناغه د شیشو یو کوټه جوړ کړو په کې مچو ساتل چې زدا ګورم چې دی بارو ګرځي او دا ارس ځان سره راټول کی پکه مغاړه دی دارو باسي تر سو پوري چې هغه ته قتل او شیشه کې غیخ کار دی ګبین ناشو ناغه لګې د پاسه بیا خړ کړو لا تخو بتین نشي اورس پته دی ناغه لر کوې قتل نو ګبین شروع کړو اوس دا کمې غاړه روزي الله ته پته ای اکثر دا وی چې دا د دې د خلین روزي دا چې وایا چې دا لاغي ولټه دي دا چې اوخري اوخري کنه نو بیا دا غي نه دارس ګړه کې جوړ کی او بارې په خله رو باسي اوس کو الله ته پته ده خو بده کې بیا الله شفا یې خدا فيه شفاء پاره کې علاج دې د خلقو د پاره علاج دې اوس دا شفا نکره ویلې ده نو معنا څه بیمارې داسې دنیا کې دي چې دغه علاج دي دا نه چې د دنیا د هرې بیمارې علاج دي اگر چې د بعضې سلفونو زموږ نقل او چې په عموم باندې حمل کړو عام علماء وی چې نن نکره چې په سوق د اثبات کې راشي نه دا خاصي او دلته نکره په سوق د اثبات کې راغلي ده په سوق د نفي کې نه ده چې تعمیم به کې داخله خو بهر صورت زمونږ د سلف نه دا نقل لري چې غي دې مقام کې دا په تعمیم حمل کړي چې هر قسم د هر مرض علاج دی پکې دا سه مرض نشته چې غبین کې دا غي علاج نشته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بارک راضي چې داغه په سبي بیماری مراتله نو دا غي علاج به په غبین کو تر دې چې دانه په بدن روخه تا په به غبین مګو دارنګه زخم به پیدا شه به غبین مګو او بیا به آیات کریمه لستو دا به عموم حمل کوخه او بیا ابن ماجه او حاکم روایت د عبد الله مسعود رضی الله عنه راوړو چې نبی له سلام فرمایلی چې العسل او شفاء من کل دا دا غبین دا تندرستی دا هرې بیماری اول قران او شفاء لما فی الصدور او قران کریم شفاء را د هغه مرزونو چې پسینو کړي مرز یا د بدن سره تعلق ساتي ظاهری داغه علاج غبین دی یا باطینی مرض دی شرک او کفر او غندګي غلازتونه دو عقیده داغه قران علاج دی شفاء ده نو به او فرمایل فعلیکم بالشفاءن العسل والقران پتا سو لازم دی چې دا دو شفاګان حاصل کې کنه معنی د غبین او د قران کریم بارکی او فرمایل او بیا ابن ماجه د ابو هريره زلان هونه دا نقل کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم یو موخه کې او فرمایل چې من لا یقم من العسل ثلاث غدوات چاچه د غبیننا درې سبا یې سټل وکړل ارم یاش کې نلم یوسبه عظیم من البلا په دغه میاش کې بدته سو غټ مصیبت نه راځي غټ بیماری وکړي نه راځي دا عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت نقل کړو د میری چې هغه بیمار شو نو یې مال لګو او برولې د اسمان مانه د باران وبو ځکه قران کې الله فرمایلی دی چې انزلنا من السماء ماء مبارکا موږ د اسمان نه راوړلې دی وګو د برکت او به ویل غبین نوړې قران کې الله جل شانو فرمایي چې یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس او به دا یو ځکه نه یو ځکه او به زیتون نوړې زیتونی ولوم وروړو وی داغه بارکه الله فرمایي چې من شجره مبارکه زیتونه تلا شرقیه ولا غربیه دا داسې ونه روزي چې هغه کې الله برکت چولې دې دا درې وړه سيزونه د برکت دی. دا اسمان اوبو کې برکت ته د باران اوبو کې دا رنګې زیتون کې برکت ته غبین کې برکت ته دی واړه یو ځای کې بیا به خپل علاج کوو د دین اوچته نسخه وی بل نشته او بیا دا حدیث ابن کثیر هم راوړو علی رضی الله عنه قول ابن کثیر نقل کړو چې کله یو تن باندې سه بیماری او غواړي چې زما تندرستی راشي نو بیا دې دا څو کې چې د الله د کتاب آیاتونه دی ولولي خصوصا سورې فاتحه او د اسمان په بو باندې دم کې چې په کې غبین غټ شوی او دا غي نرسته دی هغه اوس کې او غبین دې په سوالي چې د کوروالنه دی اروپا راوالي د خپل خزینه چې اروپا راکاو هغه ولا په خپل خوش طبيعت ورګي په خپل طبيعت باندې هغه زمانه کې روپېم باندې کوم کېدل کنه هغه وخت روپې و نو یې بیا په غبین والي دی بو سره دی غټ کې الله پاک بوله شفاء ورګي زکه د شفاء ډیر سيزونه راغون کړ د برکت دا الله کتاب دې سورې فاتحه کې خصوصي شفاء ده سورۃ الشفاء وتم وی کنه دیغه سره د اسمان وبښوی لایکم الله برکت چول دی انزلنا من السماء ماء مبارکا غبین دی داغه برکه الله جل شانو فرمای فيه شفاء للناس او اخو سره نور سيزونه شو چکم د کوروالن راغسته پیسې نو د کوروالا پیسې کم الله جل شانو برکت چول دی لکه قران کریم کې تاسو ته تیر شیو چې کلا هغه په د زړه ورکی کنه نو فقلوه هنی ام مریعا دا بیا اخره الله پاک برکت شي ها د برکت دی دا ټول د برکت سيزونه راایو دي شنو الله پاک بده خچي کنه والله عالم تاریخ د اصبعان کې ترجمه د احمد ابن حسن کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت نقل کړو چې نبی له سلام فرمایل چې اول نعمت ترتفع من الارض العسل لومبه هغه نعمت چې الله به د دنیا نه پورته کوي دا غبین دی صحیح غبین باندې پیدا کیږي لکه نن سبانه پیدا کیږي نشته ټول غبطه الا ماشاءالله چې ډېر کم بداسي چې په خپل لاس وسړي لري بلی بلکې کوم مچو چې را ټول کړي نن سبا ټولې میوه ګند شوی دي ټول خلک میوه د بازار د خرڅ لپاره استعمالي دي ځان د خوراک لپاره نه کوي او پاګې سپریګانې کوي نو ځای سره مچې مړې کیږي او هغه کې چې کوم رستې غیر ټولې نو پېګې زهر راشي نو غبین کې مغه حیثیت نه پاتې شوی کنی د غبین دومره اوچت مقام دی چې د الحافظ الامین وای الحافظ الامین په دې کې چې کله مړ کې خو دي شي کنه تب دی او په تب کې د غبین دک دی خو صحیح غبین دی او مړ دی پکې کې خو دو نه به همیشه د غشن روخ رو دي سل کاله پس راواله غبټی کی دغه بدن بنه خرابي او چې غوخه پکې کې د عام غوخه نو درې میاشتې دانه خرابي میوه چې پکې وشت شپږ میاشتې داسې نه کیږي ښه د دې مقام کې د میری لیکلی او بیا علي رضی الله عنه د دنیا تحقیر ذکر کو چې مړه د دنیا څه حیثیت دی په دنیا کې د ټولو نه اوچته جامه دا د حریر ده د ریخمو جامه نن سبا هم ګرانه ده ښه بلوچستان کې میلاویږي د زنانو جامې په 25,000 او 30,000 روپۍ باندې جوړه مخکې میلاوي ده اوس پته نه لګي چې څنګه بي هغه هم صحیح ریخم نه دي ګورې ښه نور سو سره هم ګډ دي ریخم دوره ګران دي د ریخمو قیمتي کپه ده په دنیا کې هغې د پاسه بله قیمتي نشته او په دنیا کې د ټولو نه اوچت سکل چې دي که نه شربت نو دا د ګبین دی د دې دپاسه بل شربت نه شي کېدی او یو ګوره اشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودت و اشرف شراب فيها رجيع نحلة اشرف جامع چه دنو اغا دا چینجی لاره دا چینجی ده خواه چه اغا دا جوڑه ای ریخم جوڑه ای خلق ساتی ده پاره چه ریخم جوڑ که دا اینا تاویگی افکی اخر که لار شی غیب شی و دا اغینا یو غندوس که جوڑ شی دا اغینا بیا ریخم لر کهی پیدا دا اغی لاره دا اغی لاره را بایگی دا اغینا دا جوڑ شی او گبین چه ده دا یاد مچه غل دی یاد اغی رجی خو غلو تا وی گن تا او مراد تینا بیا قی کا دا دا اغی قی دی دا سیز دی مانا دنیا سه حیثیت نشته خواه دا د میری حیات الحیوان کې نقل کړی خو قرآن کریم چې وایي چې شفاء النواقی پدې کې الله شفا یې خې دخا فی شفاء للناس پدې کې علاج دی د خلقو د پاره بعض علما وایي چې د ټولو مرزونو کنینو تقریبا د سلو د پاسه مرزونو داسې دي چې دغه علاج دی د سلو د پاسه یو تن نبی له سلام راغې او دې چې زم ارو ډیر خراب دی هیزه په لګېدلې د کار خراب دی هغه غبین ولا ورک هلال غبین ولا ورک لکه سات پس بیا راغلی څنګه شرور دی ویجی نور خراب شو نور ولا ورک دا ولا بل ورک چې بل ورک بیا راغلی ویجی خراب دی بیا لا شور کولا غبین ولا ورک چې بدرهم دل راغلی خراب دی الله ریشا وی دی استاد ضرور گیډه درو وای تا ضرور گیډه وی درو اوسم نن سبا دی وای باقاعده لیکلی دی کتابونو والا حکماو حکیمانو چې وسړي باندې هزار اله او کور کې د سره غبین پروت ته کنه بس لاغینه یو سوچ چمچې پای کې چې موږ خپل تجربه مخامخ کړی دي او اغس کا نو ټیک د الټه بم کی او بار د بم زی خو دې به خرابې کینا کټول شپه په نه کډ وروزه په هیزو چلے د خو دې دغه چل کیږي غبین نه یو سو یو چمچا شي په او بو کی او غس کی نو دا پکې الله دا علاج هم یې خیر دا د نور بیماری دي دغه علاج دی فيه شفاء للناس بلکې دا پهلوانان نه دي د طاقت لپاره دا استعمالي ځکه په دې کې هر وټامن موجود دی د بدن لپاره دا د طاقت د پارغی استعمالی چې بدن مضبوط شي فی شفاء للناس چې پاغې کې علاج دی د خلقو د پاره ان فی ذلک لآیتا یقینا پدې کې خامخا لوی دلیل دی لقوم یتفکرون فیدا داسې قوم ته چې سوچ کوي فکر عمیق کوي ډونګې فکر کوي پارسیز کې نو بل دلیل والله خلقکم او الله پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم بیا به مړ کوي تاسو ومنكم من يرد او بعض استاسونا حغدي چې اوور ورسول شي الى ارزل العمر نا كار عمر تا لکه لا يعلم دي د عاقبت دای چې نه پويږي بعد علم رستو د پوي نشان پسې سيز باندې معنا الله تاسو پیدا کړی په تاسو مرګ را وي نو څوک مخ کې مړشي خو څوک داسي چې ارزل العمر ته پاتې شي معنا اتیاو کالو د پاتې شي دیو جنا علی رضی اللہ عنہ قول خدا او چې دا 15 یا کال دی قتاده رحم الله ویدا څلورنی مشلې کال دی اچاوی اتیا کال دی عام د 15 یا کال د پاسه چې شي کنه اکثر نو قوا د بدن ټول کار پری دی سترګې هغه شان کار نه کوي بلکې ختم شي وګونه کار نه کوي خلا هغه شان کار نه کوي نور بدن کې دا نه چاقی راشي دا ارزل العمر تلاشي کنه او دې بیا پس د پوی نه پس نه پوی یی معنی ځوانه کې خطا کړو دماغ یې ختیزو ا دغه وخت بیا دماغ کار پری دی کنه کمزور شي اگر چې هغه ډیر نیک سړی لیکن وروسته دا سیو شي امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته وګوره چې د فقه حنفی نیمه مسلې دا غنه نقل لی لیکن په اخر کې چې کله ډیر کمزور شه او په دماغ وي بوجو بیا به ته یو تن سوره فاتحه وي نه غبه وروسته وي فاتحه دی بیا یې روا حالانکه سوره لوی امام سوره لوی عالم دی دا سیو شي انسان باندې دا حالت راځي ښه دا بار چاراتلی شي چې کله دې زوړ شي بعض علما د اکرمن نقل کوي چې څوک د قران کریم سره ډیر تعلق ساتي او ډیر مهین دی کنه معنی دې درس او تدریس ډیر کوي هغه به الله ارزل العمر ته نرسي دا چې عمر ته بن رسي چې هغه بل ته محتاج شي او دغه علما چې کوم پاغي حالت دار اغلی لري ټیک د ییر به تر اغلی خو ارزل العمر ته نه دی رسیدلی لکه لا یعلم بعد علم شیء ابر اغلی خو داسې نه دی شوی چې غي دبل د خندا شوی داسې حالت ته الله علما نه رسید ځکه اکرموي من قرأ القرآن لم يرد الى ارزل العمر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه پنایي غوخته حدیث کې راځي اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارزل العمر من ان ارد الى ارزل العمر یا الله ز پنایي غوړم د دینه چې ناکار عمر ته واپس شي دغه وجه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریش په تو کال عمر کې وفات دي اکله چې وفات کېدو نو په ګیرا او په سر کې ټول شل وخت سپیننونو او دغه شانت نور صحابه غیته مو ګور ا ټیک د بازي پکې داسې مې چې اتیاو کال تر رسیدلې خو بیا هم قوا خو مضبوطو هغه عمر ته نه رسیدلې چې بل محتاج شي یا نور څو پر بوري خندنې کیږي ومنکم من يرد بعض الذين غدي چې هغه واپس کړي شي ورسول شي الى ارزل العمر ناکار عمر تا لکه لا يعلم بعد علم شيء لکه کې د علام د عاقبت دي عاقبت دا چې دی بیان نه پويږي پس د پوي نه پس شي باندې ان الله عليم قدير بشک الله په ذات د قدرتونو والي لکه تاسو دا بیان کو چې انسان دا بنیا غ جوړ کړی دا دی باندې چې کوم اتوار او ادوار راضي او حالات پر راضي داغه ته معلوم دي چې دا حال پر راضي دا حال پر راضي او الله فضل بعضكم على بعض في الرزق دا دې مقام کې رد شرک عطائی کوي چې والله فضل بعضكم على بعض ځکه مخکې آیت کریمه کې د رزق سيزونه ذکر کړ کنه کبینه ذکر کو ته دې آیت کریمه کې د رزق تفاوت ذکر کوي چې دا رزق الله په دنیا کې چلولې دي نو د رزق دا نظام په طریقه را تفاوت ته غوريخه چاله لګ ورکړل دي چاله ډیر ورکړل دي چا سره زیات دي چا سره کم دي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق او الله غرواله ورکړل دي بعض استاسو له په بعضو باندې په خوراک کې یا په جیدادونو میدادونو په دیسی زونو کې د دنیا په سامان کې نو سو ګورا مثال فمن الذين نو ندی اغا کسان فضلو چی اغیر غروال و زیادوال ورکل شویر دا جیدادونو دا مالونو براد دی رزق واپس کون کی یا ورکون کی د خپل رزق و دا جیداد علام ملکت ایمانو هم پلو مریانو تا وینزو تا اغیر دا چی مالکانی خلاصون دادی نفا هم فی سوانو چی شدی پدیگه برابر دا سیدی سوکشتا پا اغا جیداد والا که و مال و دولت والا که چی اغا خپل مال دومره ورکی خپل نوکر ته خپل غلام ته چې هغه د سره برابر شي نه څوک هم داسې نه کوي چې دومره مال بل ورکی چې ځان برابرې کیخه دا څوک نشته دنیا کې اگر چې ډېر شتمن دی او ډېر سخی هم دی خو دومره حدا پورې هغه خرچه نه کوي چې خپل ځان برابرې کی نو مطلب یې سره چې کله انسان داسې نشي کولی انسان نو ستاسو خیال چې الله الوهیت تقسیمی چې خلق له خدای صفاتونه ورکی او د الله برابر شي لکه څنګه چې الله مرزونه خکې غوم خکې لکه څنګه چې الله رزق ورکی غوم ورکی لکه څنګه چې الله برکت ورکی غوم نه او سورې روم کې بمدا سره شي اتی شیات کې فهم فيه سوا مراد کې سوایت او برابرواله له پېش ملک کې او په اختیار کې چې د دواړو یو شانتي اختیاري دا دواړو یو شانتي مالکان داسې کیږي نافع بنعمت الله یشهدو آیا فبه فهم فيه سواء پداسه طریقے چې غیر دي سره برابر شي په اختیار کې دا سره وای اپ به نعمت الله یجحدون آیا نو په نعمت د الله دا خلق جحود کوي او انکار کوي دا غینه آیا د نعمت د الله نه انکار کوي چنه منی نو بل دلیل والله جعل لكم من انفسكم ازواجا او الله پیدا کړی دي تاسو د پاره تاسو د جنس نه بی بیانی وجعل لكم من ازواجكم بنینا او پیدا کړی دي تاسو د پاره تاسو د خزونه تاسو د بیبیانو نه زامن وحفظتا او نوسی ورزقکم من الطيبات او روزه درکړی تاسو د پاکیزه سيزونو د پاکیزه خوراکونو وګوره الله ازواج درکړو د دې پاره چې قضا د شهوت شي په شرعي طریقه به زامن درکړو نوسی د دې پاره چې ستانو په دنیا کې باقی نسل دی باقی رزق دل درکی د طیباتو د دې لپاره چې ستا شخص په دنیا کې باقی او بقای شخصی بل بقای نوعی کنه نو بقای شخصی رزقکم من الطیبات بقای نوعی بنین او حفدا زامن او نوسی درکلوخه او حفدا او تو وګوره حفدا دا وین وسوتا ځکه حفد په معنا د خدمت راځي او چونکه نوسی د بابا ډیر خدمت کوي د دې وجنه د حفید وي او حفظ په معنا د خدمت کولو راضی او بابا هم په نوسی ګور ډیر مهینی په زوی دور نه مهین زوی ته بقاره دو لیکن نوسی بیا وګونه دی راخي خو لیکن دی په خوشحالي کې پروانه ساتي وا حفظه اف بالباطل يؤمنون آیانو پا باطل معبود باندی ایمان لری دی و بنعمت اللہ هم یکفرون او دا نعمت دا اللہ نا انکار کئی دا ظالمان او رب باطل معبود باندی ایمان دی او اللہ چرا دور نعمتون دیل ورکری دی دا دی دا بقای نوعی و شخصی خیال ساتل دی نو دی لگی دا اغر ذات نا انکار کئی یا دا اغر بندگی کی نور شری کئی اغلا الوحیت پا اخلاص باندی نکئی چی اواز دا اغیو کی دا دی نا انکار دی نو بیان کوي د دې د کفر او د شرک چې په کومه طریقه دي انکار کوي و یا عبدون من دون الله او بندگی کوي دي سوا د الله تعالی نه ما لا يملك لهم رزقا في السماء من السماوات والارض دا هغه چا چې نشي ورکول دي له روزي د اسمانونو د زمکه نه شيئا هیڅ قسم ولا يستطيعون ان يسوسرسي مال دې بندگی دا هغه چا کوي چنه د بارنه د روزه مالک دی نه د کتنه د اسمان نه نه د زمکه نه او د هیڅ مالک نه د شی انک رپ سوخ د لفه کی د معمولی سیز که یو سره وی مالک نه د خو کی دی چې رستو ولا ورکی وی ولا استطيعون نک بالقوا ولا استطيعون وسم نرسی نو وسو نرستو نو بیا سن تاسو لګه او الله سره مثالونه پیش کوي چې ٹھیک ده الله خو ډیر لوی د مشرکانو بوي خو دا هغه نه کته واړه واړه دي کنه غیله لګی لګی زمواره او لګی لګی اختیارات ورکړي دي یو ته صرف دا ویلی چې تر دې لګی غون تعلق مړ ازمته هډیر لوی دی وی ته دې لګی علاقې ته بخې کوه نو بل توې ته ټوخې کوه نو بل توې ته زړې کوه بل توې ته باد او باسا بل توې ته داو کا بل توې دا وړې وړې غون ته ول ورکړي دي کنه مشرکانو هم ګوري دا وی چې ټول نه غټ خو الله دې خدا واړه واړه دي لګ لګ اختیارات دي له ورکړي دي کنه او دا سی کنه چې مونږ دغه کسانو لا ته دا الله نه زول دي نه زبینان دي چې مونږ دې ته خبر وکړو نو دې الله ته کې مونږ ډیر ګناګار یو کنه په خپل خپل باندې الله ته نشو ویل چې دا څه کار را لوکو دا وکاو دا وکاو چې مونږ دې ته وانه دی وته وای کنه کته وزیر ته مونږ خبر اورسو نه غبره وزیر اعظم ته اورسو مونږ کته کست افسر ته اورسو نه غبل غټ افسر ته اورسو نه غبل وزیر ته اورسو وزیر بیا بادشاہ ته اورسو کنه دا مثالونه نو فلا تضرب لله الامثال موایا نو ای الله ل مثالنا او ظالمانو مثالونه ذکر کوي دا الله لپاره وی الله د دنیا د بادشاهانو په شان دی د دنیا بادشاهان چې خپل وزیر اعلیګان مقرری په سوګو باندې یا گورنران مقرری یا وزرا مقرری نه ټول ملک سمبالو لغی ته ګرانی بل دا چې غی خبر نه دا خپل ملک د ګټونو نه پای کسان مقرر کی چې غی د حالات را رسي او الله خدا سي نه دی الله خو تصرف او قدرت وعلى ذات دی خپل ناغت خدا هر صد معمولی خبر علم دے کاغ پٹتے او کخکار دے تاسو الله د مخلوق سره برابر وے اسو کو سوی یره وی لکه کوټه ته ویته داسه خطی شي درم پای دی نی لګوش درم پای بوله ګره کوټه ته بوخی دا بیا تیا نوې کوسیلو والا نو دا غشان الله ته مونږ دا وسیلې لټولی دی کنه نو ولې الله کوټه دا معاذ الله استا دا وسیله بابا در پای دا فلا تضرب لله الامثال ما بیان وای الله ل مثالنا ان الله یعلم بشک الله پویگی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویګه ولی غلط مثالونه پیش کوي دا الله د پاره تاسو لګه نو په الوهیت کې داغه شراکت ثابت وای د بل د پاره چې بل حکومت شته چې هغه سره برخه واله دي دی خلکو وای دا چې غو تاسو خپل نه اوریدلی اوس په کوم څه شته په ګوتونو کې چې برخه واله نه دا ورکړي نو حالانکه دا مکه مشرکوم وای تلبیه باغی کولا نو بایگی بیدا چه والا چه لا شریک لکا الا شریکن هو لکا تملکو هو ما ملک یا اللہ ستاب رخی والا نشتا خو اغشتا چه تاولا ورکلی دا پخپل ذاتی مالک نده لکه دیکی بعد کسان ہوئی مون خدا نوی چه دی ذاتی مالکان دی مستقل دا خو اللہ برخی ورکلی دی عطوائی و توی دا بریان ندی اگی و تا عطوائی و یا عطوائی بی مون خدا ندی ویلی چه ذاتی مالک دی عطوائی مالک دی نو اللہ پا دی مقام کی پا دا عطائی شرک بانی دی ردو کو جدا سمکو آئی کنا او مخکې آیت کریمه کې صراحتن ردو کو چې فم الذين فضلوا برات دي استعمال ما ملکت ایمان فهم فی سوا او دل توی فلا تضربوا لله الامثال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا اخر کې دو مثال ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه پیدا د کافر او د مؤمن مثال له ضرب الله بیان الله مثلا مثال عبدا مملوكا د بندم رہی لا يقدر على شيء كوسنري په هیڅ زبان نه تصرف نشي کوله په خپل خواخا ومن او هغه سوک رزقناه من نار اسکن حسنا چې روزي ورکړل مونږ هغه تا د خپل طرف نه روزي خېستا فهو ينفق منه سرا وجهرا ناغه خرچي کوي داغينه په پټو پخکارا هل يستون آیا برابر دي دا دواړه دي برابر دي شي یو اغلی چې غلام دی پر دې د بل په ملک کې دی ایس تصرف او قدرت او وسه اختیار نشته په خپل اختیار باندې سکول نشي او یو اغلی چې اغلی مونږ د خپل طرف نه الله وي ورکړي دي ناغه لګي خپل تصرف پکې کوي خرچي دي کوي څومره چې هغه غواړي په پټي کې په ښکاری خپل مال لري نه دا دواړه برابر دي یو اختیار مند دی او د بل اختیار نشته نه دواړه نه دي برابر نه دک شانتي مؤمن او کافر نه دي برابر یا دې موایا چې دغه شانتي امام مجاهد وي معبود باطل او الله نه دي برابر معبود باطل به اختیار دی او الله اختیار مند دی دا دو طریقو سره لګي عبد الله بن عباس رضی الله عنه د کافر او د مؤمن مثال لې عبد مملوک هغه چې قدرت په هیڅ چیز نه لري دا کافر دی او هغه عبد مرزوق چې الله ولا خیر رزق ورکړل او هغه د خرچیم کوي په پټه پخکار دا مؤمن دی ا د مجاهد قول دا رحم الله چې د مقام کې الله مثال د وسن او د الله ذکر کوي نو معنا سو الله او دا غیر الله برابر دی غیر الله خو به اختیار دی او الله خو با اختیار دی نو هل یستوون الحمدلله الحمدلله ستاینه د خدای دی الله لا نو تاسو ولې لګې او د بل د پاره ستاینه کوي چې اغله هم صفاتونه ثابتوي چې د مالک دی مخکې فرمای الله تضریب لله الامثال او مطلب دا دی چې زجاج خورو چې د الله د پاره مثل نشته ځکه واحد د لا مثل له داغه مثل نشته او ته چې بل څوک داغه په شان کې خدا ولا مثل ثابت کو کبیر کی امام راضی وي بیان القران کې مولا اشرف علی تانوی رحم الله تم الله تعالی کے لیے مثال مت گڑو کہ اللہ کی مثال بادشاہان دنیا کی سی ہے کہ ہر شخص ان سے عرض حاجت نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے نائب ہوتے ہیں کہ عوام ان سے عرض حاجت کرتے ہیں اور بے کبیر دی امام راضی نے حوالہ ور کڑے وہ مشرکان وے ودامنگے چ بندگی کو وہ بل شہید و منات بزرگ و لات سخی سے وہ نمونگ دانے دی ویلی چی دا مالکان دی وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دیزے کے بان القرآن کے امدغ آیات کریمہ ذکر کر لے چی مونگ بندگی کو دیر پارا چی مونگ اللہ تا نزدیکی غم و شرکانو بید اللہ برگوزی دی نو مونگ بید اللہ پا دربار کی نزدیکی سب حرش پر آلو کی نا اللہ تیرا دکو لا تذریبو اور اس دے مثال ذکر کو اسوی الحمدللہ دا او خبر آیات ساتا چی صفتنا دا الوحیت صرف اللہ لدی دا حمد مطلب صحیح فمانا ازان پویا گا دا خدای او د اولویت صفاتونه صرف د الله دی بل چانا ولی الحمدلله کی مبتدا او خبر دواړه معرفي دي په دې مقام کې حصر نمانه دی چې صفاتونه د خدای یوازې الله لدی بل چالنا دا نه چې شکر دی الله لدا معنی نه دی غلطه معنی ولی کې صفاتونه د اولویت او د خدای تو خاص الله لدی او بل چالنا ځکه مبتدا او خبر دواړه معرفي نو حصر راغلی په معنا کې ولی غلطه معنی کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې نه پوهیږي نو چې نه پوهیږي نه خپل د پاره هم صفت د اولوهیت ثابت کیو پوهیږي نه نو بل مثال وضرب الله مثل الرجلين او بیانی الله مثال د دوو سړو احدهما ابکمو چې او د دې چاړه وی لا يقدر على شيء وسن لري په هیڅ چیز باندې او هو کلنا لا مولاه او دې بوج دې په خپل مالک باندې چاړه دې پس سې دې وس نشتا خپل مولا باندې درون دی بوج دی کل وی ثقیل ده و بال دی پاغه باندې اینما یوجهو کم خواته چې دی مخه کوي دی ولا مخه ور کوي نو لا یاد به خیر نه وروړي څه فایده هغه چې څه کار پسی لګی نو د فایده څه کار نه کی الټه نقصان کی او بلې غاړه ته هل یستوی هوا آیا برابر دی دا قسم سړی او من یامر بالعدل او هغه څوک چې هغه حکم کوي په عدل انصاف هو علی صراط مستقیم اوغه پنی غلار دی بڑا برابر دی امام مجاہد دلته وې مراد ته غیر الله او الله دی عبد الله ابن عباس وې ویلا مثال د کافر او د مؤمن دی لکه څنګه چې مخکې وې دلته کوم داسې خبره فرمایلې و نو معنا سو د مؤمن مثال څه دی دا هغه عبد دی یامر بالعدل چې دی الله چې صح احکام را لېګلی دی هغه خلقو ته بیانې دا عدل عدل څه ته وایي د الله او د الله د رسول حکم خلقو ته مخه ته کول او په خپل په عمل کول ا دې په خپل هم باغی روان دي په خپل به مشليږي والا صراط مستقيم او بلې غاړه دا داسې کس دی چې لا يقدر ولا شي دا د برابر دي دا کافر دي دا مخکې د رسول مسلمان دي یادا شو وایي چې دا مخکې هغه دي چې هغه بوج دي په خپل مولا سي اختیار نشته او په کومه غاړه چې مخه کینو سه خیر پکې نشته سه فائدہ نه وروړي ناغو الله برابر دي چې امر بالعدل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نو الله جل شانه یادې نو دا وګوره دا برابر دي هل یستوي معنا یو هغه اب کم دی او دی یأمرو دی هغه چاړه دی او دی حکمونه کوي خلکو ته یأمرو دی دارنګي هغه لا يقدر على شيء دی او دی امر بالعدل کوي اختیار والا دی دارنګي هغه کلن على مولا دی او دارنګي انما یو چې ولایات به خیر دی او دی على صراط مستقيم دی نه ډېر برابري نه برابري چې نه برابري وظالمانو ډول ولې برابر وي کافر او مسلمان نه برابريږي او غیر الله او الله نه برابري معبود باطل د معبود حق سره نه برابري ولله غیب السماوات والارض تتم د مثال اورت کوي په شرک فی العلم باندې اخر کی تخفیف ولله غیب السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دی پټ سيزونه د اسمانونو د ځمکې څومره پټ سيزونه او پټ حالات او پټي خبرې جدي کړه دا ټول الله ته معلوم دی د اسمانونو د ځمکې او قیامت هم یو پټ ته دخل کونه نو دام الله ته معلوم دی و ما امر الساعات او نه د معامله د راتلو د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان ته د رب دسترګي او هو اقرب بلکې د دین هم ډیر نږدې او په معنا د بلی بل هو اقرب معنا د لمح البصر دسترګي رب خو بیا مو زمانی دی سو وخت په لګي او پای وخت نه لګي ها هغه غیر زمانی دی آنی شیر ان الله على كل شيء قدير بیشک الله تعالی دې په هر چیز باندې قدرت لرونکې نا قانون دلایل پیش کړي دا مسلسل دلایل دي دا غي سره د بیا او ته ګورې رسل واو ها ربک الى النحل او پزړه کې واچ ولا ستارو مچي د غبینتا ان اتخذي من الجبال بيوتا دا چې جوړوا د دې غرونو نه کوټې ومن الشجر يدونو نه ومن ما يعرشون دا غنا چې دا خلق یې بادي ثم كلي من كل الثمرات بیا خوراک کوا د هر قسمه میوه نه فصلو کې سبول ربک ذللا نو چلیگا روانه یا پلارو در ربستا چستا تا دی دی یا خرجو من بطونها روزی د دی د گیډونا شراب د سکلو شی مختلف الوانو چې مختلف دی رنگونه داغه سپینی شینی چې کوم بو رنگ په غالب شي د بوټی ناغه شانت رنگی فی شفاء للناس پای کې علاج دی د پاره د خلقو تندرستی دا د پاره د خلقو د بیرو بیمارونه ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې خامخال وی دلیل دی قوم یا تفکرون پیدا داسې قوم ته دچډونګه سوچ کوي والله خلقکم والله پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا کوم لکې تاسو ومنکم بعض تاسو نه من هغه سوق دی يرد الى ارض للعمر چې اور سوال شي نا کار عمر تعالی کوي لا يعلم عاقبت دا چې دی بیان پويږي بعد علم رستو د پوینا شيئا پس سيزبان دي ان الله عليم قدير بشکا اللہ دے پوہسا قدرتن والا واللہ او اللہ تعالی فضل بعض وکم وروالی ورکڑا دے بعض استاسو لعلا بعض ان پا بعض نورو فر رزق پا خوراک کے پا جہداد کے پا ورکڑا کے فمال لذینا نندی اغا کسان فضلو شغیتا زیادوالی ورکڑا شوی دے براد دی رستیم واپس کون کی یا ورکون کی دخپل جہداد او دخپل روزائے علاما ملکت ایمانوهم مرایانو وینزو خلو تا اهم به سوا پدا سي طريقه چې دي داغي څخه برابر شي په اختیار کې اپا بنعمت الله يجحدون آیا نو د نعمت د الله انکار کوي داخله کو والله جعل لكم والله پیدا کړی دي تاسو د پارا من انفسكم تاسو د جنس نه ازواجن بيبيانې وجعل لكم او پیدا کړی دي تاسو د پارا من ازواجكم تاسو د بيبيانو نه بنينا زامن وحفظتن او نسي ورزقكم من الطيبات او روزی در کئی تاسو تا دا پاکیزه سیزنو افا بالباطل یؤمنون نو آیا پا باطل معبود ایمان لری دا خلق و بنعمت اللہ هم یکفرون او دا نعمت دا اللہ تعالی نا انکار کئی دی و یعبدون من دون اللہ او بندگی کئی دی سیوا دا اللہ نا ما لا یملک لهم دا آغا چاچ مالکان ندی دی دا پارا رزقن دا روزے من السماوات والارضے فدزمکنا و نداسماننا شیئن سشے ولا يستطيعون اونے وسرسی فلا تضربو للہ لمثال نمو بیانا ویدہ اللہ تعالی دفار مثالنا ان اللہ یعلم و بشک اللہ تعالی پوئی گیوان تم لا تعلمون و تاسون پوئی گے ضرب اللہ مسلا بیانی اللہ مثال عبدم مملوکن دبندم رئی لا یقبرو علا شے چو وسن لری پیستزبان دے ومنو داغ چا رزقناہو مننا رزقن حسنا چې روزي ورکړي مونږ هغه ته د خپل طرف نه روزي خېستا په هو ينفق من حسرا وجهرا هغه خرچي کوي دا غې نه پپټا او پخکارا هل یستون آیا دی برابرې دی شي الحمدلله صفاتنا د اولوهیت خاص الله الذي بل اکثرهم لا يعلمون بلک اکثر د دې نه پويږي وضرب الله مثلا او بیانی اللہ مثال رجلین د دوو سړو احدهما ابکمو چې یو پاره کې چاړه دی لا يقدر على شيء وسنلری په استزبان دی او هو کل علی مولاه دی بوجی په خپل مالک باندې اینما یوجهو کوم خواته چې د مخه کې لا یات به خیر نو نروړي سفیدا هل یستوی هوا آیا دی برابر دی دا سړی و من یامر بالعدل او هغه څوک چې هغه حکم کوي په عدل په انصاف دا الله په کتاب وهو على صراط مستقيم او دې پلار نه غلې او الله غيب السماوات والارض او خاص دا الله په اختیار کې پټ سيزونه د اسمانونو د ځمکې دي او ما امر الساعة ادا سیملږي خاص دا الله د پاره دی علم د پټ سيزونو د اسمانونو د ځمکې خو مضاف په حذف رو باسي دي او ما امر الساعة او نه د معاملات د رات له د قیامت الا كلمح البصر مگر په شان ته رف د سترګې او هو اقرب بلکه د دینم ډیر نږدې ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی دې په هر چیز باندې قدرت لرونکي